بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد. بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومشيئته، الله سبحانه وتعالى أمتكسانيا كتك مده ولله الحمد باري كصالي صلاة الظهر ولله الحمد واجيلي كوين ليا ندرس زيت يكي وليون ظهر يوم الأربعاء هيني ظهوري يسيك يجمعتانو الثالثة والعشرون يتريه شرنتات من شهر الله شعبان يميزه هو الله ميز وشعبان وكلف موجة من أربعين صعبة هجرية. دراسة يكون لدراسة كتاب إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان، كتابك لتشوانيك وانا فضيلة الشيخ العلامة المفتي صالح ابن فوزان ابن عبد الله آل فوزان حفظه الله تعالى. قد كدراسة يجانا تليانز خصوما الدرس التاسع دراسة يتيسة في كتابهيك في بيان فضائل الصيام كتك كبينيشا فضيلة بالمال زفنغا شيخ أكتاج حفظه الله تعالى عددا من الفضائل للصيام إداد كذا يفذيل زفونغا لكن درس هي تيسا هيكم لزيكا كنا كيبان لكي مبكيا كتك هزو فذيل زفونغا نتنين لليا هي ليو إن شاء الله. قال حفظه الله تعالى ومن فضائل الصيام أن دعاء الصائم مستجاب، فقد أخرج ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن للصائم عند فطره ونوات ونتا بدل يها إن سميك عند فطرة سواسان عند فطره ها؟ إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. طيب متونزي نسيم حفظه الله تعالى ومن فضائل الصيام نميونغوني مفذيلة زفونغا ميونغوني مفذيلة زكفونغا أن دعاء الصائم ومهكيك دعاء يموني كفونغا مستجاب نيني كجبيوا. نعم دعاء يموني كفونغا ni yenye kujibiwa. As-saim mustajabu du'a, mfungaji Allah amejalia ni mwenye kuitikiwa du'a. Faqad akhraja ibn Majah wal Hakim, na kwa hakika ametaja ibn Majah katika sunani yake wal Hakim katika mustadrak an ibn Umar, hadithi kutokea kwa ibn Umar Abdullah ibn Umar annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, kama hakika mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amesema, inna lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watan, hakika anayo mwenye kufunga. Inna lis-sa'imi, hakika anayo mwenye kufunga. 'Inda fitrihi, wakati wa kufungua kwake. Da'watan, maombi, dua. La turaddu, hayarejeshwi. Mwenye kufunga wakati wake wa kufungua saumu yake, waqtal ghurub, anayo maombi la turaddu, hayarejeshwi maombi hayo, bi maana yanatakabaliwa. Waqad qala Allah ta'ala fi athna'i ayati siyam, Sheikh anasema na kwa hakika amesema Allah ta'ala fi athna'i ayati siyam, katikati mwa aya za funga. Hapa Sheikh al-Fauzani hafidhahullah ta'ala anaongezea ushahidi wa kwamba mfungaji anayo fursa ya kuitikiwa dua, na ndio maana katika sehemu ambazo pamesuniwa kukithirisha dua ni wakati wa iftar, na hasa anapokuwa mtu amefunga, ukithirishe kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuleta zile al-ad'iya al-warida, utazileta zile dua zilizokuja katika sunna kwamba zinaombwa ule wakati wa iftar, kama ile dua dhahaba dhama wabtallat al-uruq wa thabata al-ajr insha Allah, na dua zingine mbalimbali, Allahumma laka sumtu wa laka aftartu ila akhirihi. Lakini pia na maombi mengine ambayo mtu yuko nayo yafaa kuyaleta wakati wa iftar, kwa sababu ni kipindi kile cha kuitikiwa dua. Sasa Sheikh al-Fauzani kwenye kukazia jambo hili anasema kwamba kwa hakika amesema Allah, waqad qala Allah ta'ala, na kwa hakika amesema Allah hali ya kuwa ametukuka, fi athna'i ayati siyam, katikati mwa zile aya za funga, Allah akafuatishia maneno haya, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Ha, na pindi utakapokuuliza wewe waja wangu, wa idha sa'alaka ibadi anni, na pindi utakapokuuliza wewe Muhammad waja wangu kuhusiana na mimi, fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, na hakika mimi nipo karibu ninayajibu maombi ya mwenye kuomba pindi atakaponiomba mimi. Hiyo ni Suratul Baqara aya 186. Na ukiangalia aya hii imekuja baada ya zile ayatu as-siyam, mfano zile aya katika Al-Baqara juu yake tu hapo aya 185 utaona zimeanza mambo ya funga pale. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhar. Aha, endeleeni. Ha, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Hiyo ni 185 si ndio? Ndio kafuatia wa idha saalaka ibadi anni. Utaona aya hii imekuja katika mtiririko wa zile ayati za as-siyam, bi maana kwenye kufunga ndio mahala pa dua, ikaja aya hii kwa hikma hiyo. Sasa Sheikh anasema na Allah subhanahu wa ta'ala amesema katikati mwa aya za funga maneno haya ya kuhimiza kuomba dua. Kwa nini? Liyuraghiba as-saima bikathrati ad-du'a, kwa ajili ampendezeshe mwenye kufunga kwa wingi wa kuleta dua. Na ndio maana baada ya mambo ya siyam likatajwa swala la dua. Tayib, wa min fadailihi, na miongoni mwa fadhila za huku kufunga, ay wa min fadaili siyam, annahu yaj'alu kulla a'mali saimi ibada, adhim, annahu ni kwamba hakika huko kufunga yaj'al kull a'mali sa'imi kuna yajalia matendo yote ya mwenye kufunga ibada tano yanakuwa ni ibada kwa sababu ya saumu basi matendo anayofanya mwenye kufunga yanakuwa ni ibada kama rawa Abu Dawud at-Tayalisi na sio Sijistani katika Sunan. Huyu ni Abu Dawud at-Tayalisi amepokea katika musnadi wake wal-Baihaqi na kadhalika amepokea riwaya hii al-Imam al-Baihaqi rahimahullah ta'ala an ibn Umar marfu'a kutokea kwa ibn Umar hali ya kuwa ameirufaisha hadithi kwa mtume na hadithi hii wengi katika wanawachuoni wanaona kwamba ni hadithi hasan anasema alayhi salatu wasalam samtu as-saimi tasbih ukimya kwa mwenye kufunga ni tasbih kule kukaa kimya ni sehemu ya kumdhukuru Allah wa naumuhu ibadatu na usingizi wake ni ibada wa du'auhu mustajab na dua yake ni yenye kujibiwa wa amaluhu mudhaaf na amali yake ni yenye kuzidishwa ujira wa amaluhu ay as-saim na amali yake mfungaji mudhaaf ni yenye kuzidishwa ujira kama nilivyosema hadithi hii hasan inda baadhi ya ulama na wengine wanaona kwamba isnadi yake ni dhaifu wa maanahu sahih wa min fadhail as-siyam na miongoni mwa fadhila za funga annahu juz'un min as-sabr ni kwamba hakika hiyo funga ni sehemu katika subira naam maana unapofunga unahisi uzito ile somo kuna wakati inakaba inakuwa kali wa hakadha as-sabr na hivyo hivyo subira subira ni ibada yenye uchungu kwa hivyo anasema wa min fadhaili siyam na miongoni mwa fadhila za kufunga annahu juz'un min as-sabri ni kwamba hakika huko kufunga ni sehemu katika subira faqad akhraja at-Tirmidhi wa Ibn Majah annahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala as-siyam nisfu as-sabri kufunga ni nusu ya subira bimaana kufunga kunachukua sehemu kubwa ya sabr ibada hii ukiitazama ni subra mwanzo mwisho na ndio maana kama hukuchukulia kwamba asiyam ni ibada unaweza ukatokwa na subra na ukaingia katika matatizo mengi wakati umefunga kipimo kikubwa cha sabra ni mwenye kufunga inatufundisha kusubiri maana mtu akiwa na njaa visirani visirani hivi na hasira zinakuwa karibu mtu unaweza kumuuliza mambo ya kawaida tu yako kwa maswali yamekuwa mengi mawili matatu na pengine ni katikati ya mchana saa 8:00 mtu amekamatwa kwa kweli unaweza kupata majibu usiyotarajia subira kamchomoka pale sio mchezo ibada ya siyam inatufundisha kusubiri kwa sababu kuna uchungu tunaupata wakati akhbara Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa sasa siyam ni nusu ya subra hiyo ni kheri kubwa kwa hakika ametoa habari Allah subhanahu wa ta'ala anna sabirin yuwaffawna ujurahum bighairi hisab kwamba hakika wenye kusubiri wanalipo ujira wao pasi na hisabu wanamwagiwa ujira wala hujatajwa ni kwa kiwango gani kwa sababu ya subra wa min fadhaili sawmi wa fawaidihi at-tayyiba shaka nasema miongoni mwa fadhila za funga na faida zake zilizokuwa nzuri annahu bi as-siyam ni kwamba hakika huko kufunga yusabbibu sihata albadani kunasababisha kufunga siha ya kiwiliwili kufunga kunasababisha afya ya mwili kama ruya na amesema ruya ametumia sigha tu at-tamridh, لأن الحديث ضعيف. bali baadhi ya wanazuoni wanaona kwamba ni maudhu' ضعيف جدا. na Sheikh ametumia sigha ya ugonjwa hapo, kama ruwiya, kama vile ilivyopokelewa ani nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sumu tasihu. na khurafi wanaipenda kwa hadithi hii dhaif. Fungeni tasihu, mtapata afya. Fungeni mtapata afya. Hadithi haikuthubutu, imedhoofishwa na wanaozuoni, imekurubia kuwa ni ijmaa ya kuidhoofisha hadithi hii. Lakini katika siamu siha ipo, afya inapatikana, lakini sio kwa msingi wa hadithi hii. Rawahu Ibn Sunni wa Abu Nu'aym, hadithi kaitaja Ibn Sunni, kadhalika al-Imam Abu Nu'aym katika al-Hilya. Kwa nini kufunga kumekuwa ni siha? Sheikh anatupa faida sasa. Wadhalika li anna as-sawma, na hili ni kwa sababu kakufunga, yahfadhu al-a'dha'a adh-dhahirata wal-batina, kuna vihifadhi viungo vya dhahiri na vile viungo vya ndani. Funga inahifadhi viungo vya dhahiri vyenye kuonekana, macho yetu, miguu yetu, mikono yetu, tupu zetu, kadhalika viungo vya ndani kama nafsi, moyo. Funga inavihifadhi viungo hivyo. Wayahmi, faida ya kidaktari shaka na kupa, wayahmi min takhliti almata'imi aljanibi lilamrad, na inazuilia kutokamana na mchanganyiko wa vyakula, aljanibi lilamrad, vyakula vyenye kuyaleta maradhi. Na hapa ni pale ambapo mtu atazingatia hiyo afya kwenye kula kwake, ukazingatia afya kama wanavyoeleza matabibu. Mtu aliyekaa na njaa kwa muda mrefu, basi walau waanze na kimiminika. Naona sunna. Mtume alayhi salam alikuwa akifanya iftari kwa tende na maji ala suwadani, vitu laini kidogo, kutengeneza siha yako. Na unapokula vyakula vyenye kuendana ni bora zaidi kuliko vile vyenye kupingana, si ndio? Katika siha ukachanganya vya moto na vya baridi wakati mmoja, au ukachanganya kunde na mayai, watafuta nini wewe? Kuna kitu nakitafuta, maana yale ni magumu yakikutana, si ndio? Tayib, kisha anasema hadha, yani maa hadha, pamoja na haya aliyotajwa, walisiyami fadhailu kathiratu, na inayofunga fadhila nyingi. Walisiyami fadhailu kathiratu, na inayofunga fadhila nyingi, la yumkinuna istifauha, haituwezekani sisi kuzitimiza hizo fadhila zote. Ngumu kuzitaja zote, lakini fadhila za funga ni nyingi. Walakinna algharada attanbihu ala ba'dhiha, lakini lengo ni kuzindua tu juu ya baadhi yake hizo fadhila. Malengo si kutaja zote, maana tungo hii ingekuwa ndefu. Sasa wa fi hadha alqadri kifayatun insha Allah, na katika hichi kiwango tulichotaja pana toshelezo hapo insha Allah. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. قال حفظه الله تعالى الدرس العاشر مدرسة هي نقربيانا سانا نهي ليتقليا دراسة يكومي كل كتابيك في بيان فوائد الصيام katika kubainisha faida mbalimbali za kufunga. Hii ndio darasa ya 10 kwenye kitabu chetu. Qala hafidhahullah ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Sheikh anasema baada ya utangulizi, fa inna siyama من أنفع العبادات وأعظمها آثارا، فإن الصيام ونهكيك كفونغا من أنفع العبادات لميونغوني و يني منفا زيدك كعبادات وأعظمها آثارا نا ليكو زيدك كتكيز عبادة وأثاري ونتيجة في تطهير النفوس كتيكا كوزطهاريش نفسي وتهذيب الأخلاق نكوزبام بطبيع فونغا نكتك عبادة زين منفع زيدي نا نكتك عبادة زين زكوة قوة زيدي أثري زاكي كتك كوزطهاريش نفسي نكوزبام بطبيع وله فوائد عظيمة نأينا عبادة هي فنغا وله أي الصيام نأينا عبادة فنغا فوائد عظيمة إن فائدة كوبا من أعظمها ميونغوني وكوبا زاكيز فائدة فائدة زكوني ينجي لكن الشيخان تجزيل كوبا أنه سبب لزرع تقوى الله في القلوب وما حقيقة كفونغني سبب لزرع تقوى الله لسبب يكوباندا ويزا كسيما كوبانديكيزا أنه كفونغ سبب لزرع تقوى الله في القلوب لسبب يكوبانديكيزا تقوى يا الله katika nyoyo وكف الجوارح عن المحرمات نا كزويليا فيويليويلي كتكمانا مامو يا حرام فونغا بوانا نسباب يكبندكيزا وشمو katika nyoyo بل نسباب يكزويليا كويليويلي كتكمانا مامو يا حرام. قال الله تعالى amesema Allah aliyakuwa ametukuka, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini. Qala Allah ta'ala, amesema Allah aliyakuwa ametukuka, ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqara aya 183. Enyi wale ambao wameamini, kutiba alaikum siyam, kumifaradhishwa juu yenu kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama kulifaradhishwa huko kufunga juu ya wale ambao waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah, na la'alla hapo ilipo ni tarajio lenye nguvu. Kwa maana funga ikifungwa kisawa sawa, kuna matarajio makubwa ya kupata uchamungu. Fabayyana Allah subhanahu fil aya annahu shara'a as-siyama li'ibadihi liyuwaffira lahum taqwa. Amebainisha Allah subhanahu wa ta'ala, fabayyana subhanahu, na amebainisha subhanahu fi hadhihi al-aya, katika aya hii ya sura Al-Baqara aya 185, annahu shara'a siyama, kwamba hakika yeye amekufanya sheria kufunga, liibadi, kwa ajili ya waja wake, liwaffira lahum taqwa, kwa ajili iwatimizie hiyo funga wao ucha Mungu, eli wafira siyam lahum taqwa, kwa ajili iwatimizie hiyo funga wao ucha Mungu. Sheikh anasema wa taqwa, na taqwa kalimatu jami'atu likulli khisali alkhair, ni neno lenye kukusanya hilo neno kila jambo la khairi, hiyo taqwa. Waqad allaqa Allahu bittaqwa khairan kathira wa thamarat adida, na kwa hakika ametundika Allah kwa sababu ya uchamungu bittaqwa. Bao hapo ni asbabia. Waqad allaqa Allahu bittaqwa, na kwa hakika ametundika Allah kwa sababu ya uchamungu khairat kathira, khairi nyingi. Kuna khairi nyingi zimefuatishwa kwa sababu ya uchamungu. Khairati kathira, amezikundika khairi nyingi kwa sababu ya huo uchamungu. Wa thamarati adida, na matunda mengi ya sampuli tofauti tofauti. Wa karara dhikraha fi kitabihi, na akakariri utajo wake hiyo takwa. Wa karara dhikraha, na akakariri utajo wake hiyo takwa. Fi kitabihi, katika kitabu chake Allah. Li ahamiyatiha, kwa sababu ya umuhimu wake hiyo takwa. Ndio maana ikakaririwa kutajwa kwa Qur'an. Waqad fassaraha ahlul ilmi bi annaha, na kwa hakika wameifasiri hiyo takwa wanawasuoni watu wa ilmu. Bi annaha, kwamba hiyo takwa maana yake fi'lu awamiri llahi, yutakwa ni kufanya maamrisho ya Allah. Wa tarku manahihi, na kuyawacha makatazo yake. Rajaan li thawabihi, kwa ajili ya kutarajia thawabu zake. Wa khawfan min iqabihi, na kwa ajili ya kuihofia adhabu yake. Hiyo ndiyo takwa, kufanya maamrisho, kuacha makatazo ukiwa na matarajio ya kupata thawabu za Allah, lau ukiyatekeleza maamrisho, na ukiwa na hofu ya kuadhibiwa, lau ukiyaingia makatazo. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah ta'ala, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah. Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, katika tafsiri yake amesema al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala al-Andalusi, katika tafsiri yake rahimahullah, la'alla taraja fi haqqihi, la'alla ay taraja fi haqqihi. Hiyo la'alla hapo maana yake limetarajiwa, taraja fi haqqihim, limetarajika hilo katika haki yao hao wafungaji, jambo la uchamungu limetarajika kwao. Kwa hiyo la'alla ina maana ya tarajio, tarajio lenye asilimia nyingi. Wa tattaqun, na hii tattaqun, al-Qurtubi rahimahullah anasema tatrukuna al-ma'asi, ameihusisha takwa kwa tafsiri hii, si ndio? Tattaqun maana yake tatrukuna al-ma'asi, muyawache maasi. Al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ameihusisha takwa kwenye aya hii na kuyaacha maasi, kwa maana funga inatarajisha kwa kiasi kikubwa mtu aliyefunga kuyaacha maasi. Bali wanawachuoni wengine tafsiri wanaona kwamba hapo takwa ina maana pana kuliko hiyo, ina maana ya kuacha maasi na maana nyingine, yani baqiyat ala umumiha. Wanawachuoni wengine wanaona kwamba imebakia takwa katika ule ujumla wake na kule kuenea kwake, na sio khas kwa kuacha maasi peke yake. Sawa, tabitaja shekhe kwa mbele. Tatrukuna almaasi, mtayawacha ni maasi. Kwa nini? Fa innahu kullama qalla al-aklu kwani hakika mambo yalivyo, kila pale ambapo unapungua kula, dhaufati shahwati, zinadhoofika nini? Shahwa. Naam, mara nyingi matamanio yanakuja na kushiba, si ndio? Ukishiba ndio msisimko wa mwili unakuwa wa juu zaidi. Fa innahu kullama qalla al-akl, kwa ni hakika kila ambapo kumepungua kula, dhaufati shahwatu, hudhoofika matamanio. Wa kullama dhaufati shahwatu qallati al-maasi, na kila pale ambapo yanadhoofika matamanio, basi hudhoofika maasi. Ndio maana ukaona sheria ya Kiislamu imetukataza kuyafanya mambo ambayo yatayanyanyua matamanio yetu, kwa kuwa yakinyanyuka matamanio ndiyo njia hiyo ya kuyakimbilia maasi. Ndio maana kuna ghadhul basar, kuna ibada ya kuinamisha jicho na kuangalia vya haramu, kuangalia wanawake wasiokuwa halali yako, wakaa katika njia wanazopita watu, ikawa unakodoa macho kuangalia taipu hili, taipu hili, taipu hili, utaangamia. Wa hakadha tukakatazwa anli ikhtilam baina arrijali wa nisa, michanganyiko baina ya wanawake na wanaume mahala pamoja bila kuwa na watu ambao wanaitwa mahari. Tukakatazwa ikhtilam katika maeneo ya kazi, katika vikao vyetu. Kwa sababu gani? Kuepusha kuzibua shahwa. Wa hakadha nuhina anil julus fi mawaki'i alfitan, maeneo yenye fitna tusikae, na mfano wake, kwa sababu shahwa inatakiwa zidhoofishwe na sio zichochewe. Ukichochewa utakwenda na maji. Wakila, na pamesemwa kwenye tafsiri nyingine, huwa ala al-umum, hiyo takwa ni katika ujumla wake. Tattaqu ay baqiya ala umumiha, huwa ala al-umum, makusudio yake ni juu ya kuenea kwake. Kwa maana funga inatoa uchamungu, kwa maana inamkinga mtu na kila baya, sio maasi na zaidi ya hayo. Wakila pamesemwa huwa ala al-umum, hiyo takwa iko juu ya umumu yake. Kwa nini? Lianna siyama, kwa sababu akikafunga. Na kuna wengine nasema huwa ala al-umum, hiyo funga ala al-umum iko juu ya kuenea, kwa maana kumpa mtu ucha Mungu na mengineyo. Lianna siyama, kwa sababu akikafunga, kama qala alayhi salatu wassalam, ni kama alivyosema alayhi salatu wassalam, as-siyamu junnatun wa wijau ay wiqaya, funga ni kinga na ni ngao, ni kizuizi kinamzuia mtu na kila kitu. Wa sababu takwa, wa sababu takwa, na ni sababu ya takwa vile vile hiyo funga. Liannahu, kwa sababu hakika hiyo funga, yumitu shahwati, inayaua matamanio. Wa sababu takwa, nyi mna alifu na lam, kama hamna alifu na lam, unasoma wa sababu takwa, na ni sababu ya uchamungu, yani asiyam. Liannahu, kwa sababu hiyo funga, yumitu shahwati, inayaua matamanio. Intaha bimaanahu, maneno ya Imam Qurtubi yameishia hapo kwa maana yake, yani bitasarufin yasir. Almuhim, tafsiri ya takwa, barakallahu fik, ni kama nilivyowaambia, kuna watu wameihusisha takwa inayoletwa na siyam ni kule kujizuilia na maasi. Hiyo ni kauli, na ndiyo kauli ya Imam Al-Qurtubi. Wengine katika wanawazoona wanaona kwamba takwa inayoletwa na siyam ni yenye kuenea, kwa maana ni kwa kuzuiliwa na maasi na ziada. Faida adhima min hadha al-imam rahimahullahu ta'ala. Tatosha ilahuna hadha, wallahu ta'ala أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابة الكرام أجمعين، وجزاكم الله خيرا.